دے منظر تنی راو دے کلے رنگین چمن دے بار نظر پری تل درب د کرم رحمت پری اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زمارہ دین اسلام رونو مسلمانانو عزیزینو عزیزونو حاضرینو پروگرام اسپیشل پدین پرانا کے استاس رور محمد عباس تاسو ټولو پدانا خدمت کے حاضر دی ډیر د مینو د خلوص نه ډک ډک دعا سلام تاسو ټولو خدمت کر اس کوم او د خپل رور محمد عباس ترپی تاسو ټول قبول منظور کړي گران اوریدونکو نن یو وار بیا د الله تعالی فضل او کرم رحم چې پروگرام سپیشل دین پرانا کې بالکل منګو تاسو ته ملاقات شو تاسو په خپل کورونو کې په خپل دکانونو کې په خپل ډیپټي باندې یقین ساتي چې دغه پروگرام حواله باندې تاسو ټول ته اندازه را چې بده کې زمونږ استادو د ډیر معلومات حاصلېږي لګیا دي د دنیا او د آخرت د دوه حواله باندې دي یقین ساتي هر کله چې مونږ تاسو په دنیا باندې ژوند تیرو چې مونږ تاسو سره علم وي رڼا وي نو مونږ تاسو به په مخ ته وړاندې ترقی کوو ایڈوانس پہ کوو جی بیا به زمونږ استادو دنیا آخرت دواړه کامیابی وي جی نگرانو دن کو ٹول ر دن خبریں بوی جی اور دی اسپیشل دن پرانا پروگرام کی ہو دس یو ٹاپک منگ روڑو چاہیے کہ دنیا او آخرت دوار مطالب اغا مناسب خبر ہے کہ جی مطلب دا چې موږ تاسو په دنیا باندې زندگی تیرو چې موږ تاسو سره علم وی پوها وی او دا غي پوهی پرانا کې موږ تاسو هغه کار وکړي نو ګران اوریدونکو په دې پروګرام کې زموږ ګران میلما چې تعارف محتاج نه دي حضرت مولانا سید الله صاحب راځي جی او د دین پرانا کې جی موږ تاسو ته هغه ټاپک چې کوشش تا کوم چې د موقع مناسب یو خبر راوړو او هغه باندې خبرو شي ډیره فایده کیږي نو ګران اوریدونکو نمبر تاسو ته وایم بیا اعظم ټایم شارټ د مولانا صاحب طرف ته او اهم کردار دا غی دی او بالکل اغه ته بزیات مو کور کو او بیا پتا سم زما سره پورا پورا حق ته تاسو له مقدر کو جی نمبر تاسو ځان سره یادو ساتي 0951 85 166 یو ور بیا وایم 0951 85 166 کرن اور دن کو سپیشل مولانا صاحب ته هر کله به پروگرام کې موږ سره یو ور بیا غي زحمت کړی دی چې خپل اهم کارونه پرې خې دي او موږ د پاره ټایم یې سي دي مولانا صاحب هر کله ته السلام علیکم جی و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکات جی ډیر مننه کوم مولانا صاحب یو ور بیا تاسو موږ ته مقرر کړل تاسو راغلی جی مولانا صاحب نن زمونږ موضوع دا ده چې پرون هم پروگرام د قربانۍ حواله باندې شو هغه غټ مسایل بیان شو جی نن چونکې دې حواله باندې راځو جی یو قسم له اشاره زموږ دار چې آداب او لحاظ سره چې موږ تاسو سروې راول یا قربانی کو جی اغه په کوم ټیم باندې پکار دی یا چې اغه اوشي په کوم ځای باندې کول پکار دی یا دا غینه بعد کې چې دا کم لکه چې کم ګاندی چې اغه په کوم ځای کې رسول پکار دی کم ځای کې اغه محفوظ کول پکار دی یا حلاله په کوم ځای کې کول پکار دی جی زیات تر لکه مونږ په دې باندې ناپوه یو مونږ کله پلار کې کله یو داسې ځای کې چې بالکل یو میله جوړه وي جی نو لکسایټ ته په آدابو کې دا راځي مولانا صاحب تاسو خبر پدې کې اهم نه دي تاسو دا خبر موږ ته وکړي چې دا حواله باندې تاسو خبر جوړ وسیږي جی بسم الله الرحمن الرحیم اباز به تاسو اصل موضوع چې دا هغه دا ده چې د ما حول آلودگی بالکل جی چې کله مونږه قربانی کوو دا غی مونږ ته قران او حدیث د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام عمل طریقه خودلی دا آداب را ته خودلی دي چې په هغه آداب باندې مونږه قربانی وکړو صحیح څنګه چې مونږه شریعت مونږ ته دا حکم دی چې تاسو چې کوم زناور لالوې نو دا غیم خیال ساتي دا غی خیال ساتل دا دی چې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې تاسو یو زناور د بل زناور مخه ته مال علاوه پدې باندې هغه ژوندو ته نقصان ته تکلیف رسی جی نو دا تکلیف په زناور ته نه رسوي یعنی اسلام د زناور او د حقوق خیال ساتي صحیح دی اوس چې د زناور او د حقوق دومره خیال دی چې تاسو یو زناور د بل مخه ته مال علاوه یا چې زناور لاله نو بیا د هغې دپاره تیزه چاړه استعمال کا تیره چاړه استعمال کا چې هغه ته پې تکلیف ونه رسي ډېر زر چې دی نو ذبح شي دا دا د زناورو د حقوقو دا خیال دی آداب دی اوس چې مونږه د زناورو د حقوقو دومره خیال ساتو نو بیا په کار دا ده چې مونږه دا کم ژوندي انسانان دي دا د خدای مخلوق دی چې مونږه دا هوی هم ډیر زیات خیال وساتو ځکه د زناور نه زیات حق چې دی نو هغه د انسان نو چې د انسانانو د حقوقو خیال وساتو د هغه انسانانو په حقوقو کې یو دا حق دی چې کله مونږه قربانۍ کوو نو چې هغه مونږه د آبادۍ نه لرې وکړو آبادۍ سره نږدې ونه کړو ځکه خامخا اوس چې مونږه قربانۍ کوو نو د هغې هغه وینه د هغې هغه فضلات غوشان وغیره هغه به چې دی نو بیا پراته وي په ځمکه اوس مونږ کې خو دومره شعور شته نه چې مونږ هغه ټکانه باندې ولګو هغې دپاره کنده وباسو هغه خښ کړو هغه محفوظ کړو چې سبا بوی نه کوي د خدای مخلوق ته تکلیف نه وي هغه خو مونږ کوو نو یو خو اول خو دا پکار ده چې مونږ د آبادۍ نه یو طرف ته چې خلک کورونو کې هغه بوی نه محسوسوي یو طرف ته مونږ لاړ شو هغه ځای کې قرباني وکړو او بیا چې دی نو که مونږه نږدې به لرې مونږ سره ځای نه وي نږدې ځای کې مونږه قرباني کوو نو نږدې بیا مونږ له دا پکار دي چې څاروي ذبح کوو نو پکار دا ده چې وړه کنده وله وباسو لکه مونږه قصابان وینو چې هغوی علاله کوي نو هغه وینه محفوظ کوي هغه خرڅی خپل ضرورت دپاره راولي نو هغه وینې دپاره یو کنده ایستې وي نو بس هغه ځای کې هغه کنده کې هغه واچو هغه وینو د پاسه پې خورې ور واچو نو هغه اوس چې په هغې نور ولګي هغه بیا بدبوی کوي نو هلته لار وي هلته کورونه وي هلته خلک تیریږي هغې بیا تکلیف راځي نو د الله بندګانو ته تکلیف وي یا زموږ زیات خلک د هغه ځناورو هغه لرې هغه ګندګي هغه راوالي او لارې په غاړه صفا کړي نو د لارې په غاړه چې د صفا کوو خلک په هغه لار باندې ځي د کلي خوا کې د کورونو خوا کې د صفا کړو هغه بیا خامخا خلکو ته تکلیف تېره سي د هغې په هغې نورو لګي څو څو ورځې بیا هغه د ګندګي پرته وي او هغه چې تر کومې پورې وچه شوي نه یا باران نه شوي ختمه شوي نه نو هغه هغه بدبوی کوي نو څو څو ورځې دغه تکلیف خلکو ته وي نو هغه ټکانې باندې لګول هغې ته یو کنده ایستل هغه لري هغه ګندګۍ ته او هغه باندې پاسه بیا خوره واچوي د وینې د پاسه هم خوره او د هغه ګندګۍ د پاسه خوره دا د الله بندګانو ته بیا دغه تکلیف نه رسي زیاتره مولانا صاحب تاسو دا خبره کوي زه ګورم جی یو نهر ته لاړ شي جی پل باندې یا سیند ته نو هلته کې دا غردول دا بهتر دی جی دا زمونږ ډیر خلک هغه دا چل کوي چې دا یوی سی دا وله بیگی لختی بیگی کنده بیگی نو هغې کې په غاړه باندې هغه لرې صفا کړي نو هغه ګندګي چې څومره ده نو هغه هغه اوبو ته لاړ شي اوس هغې سره چې دی نو د اوبو هغه الودګي اوبه خرابېږي بالکل ځکه دغه اوبه خو مونږه استعمالو دا خو زمونږه کورونو ته راغلي وي هغه مونږه چې دی نو استعمالی او که استعمال یې نه کړي لکه پټو ته هم ځي نو دغه اوبه چې دي نو دا خامخا ټولې خو زمونږ د استعمال نه وي څه چې دی نو هغه دریابونو ته پروزي هغې سره چې دی نو زمونږه آبي آلودګي پیدا کېږي نو هغې کې د اوبو چې کم زمونږ هغې کې یو غټ نقصان بل دی عباس بھائی هغې کې دا ده چې زمونږ دغه د هغې هغه دغه ګندګۍ هغه جراثیم او هغه چې دی نو هغه اوبو ته لاړ شي هغه اوبو کې زمونږ چې کوم د الله زمونږ دپاره خوراک یې ښودی دی چې مایان دي یا نور زمونږ دپاره الله پاک هغې کې رزق یې ښودی دی په اوبو کې هغې متاثره کېږي د هغې نه نو هغه هم د الله مخلوق دی اوس که مونږ دلته د انسانانو خیال ساتو دا د الله مخلوق دی نو دغسې د هغې مخلوق او بل د دغې نقصان خو مونږ ته دی که نه چې اوس د مایان نه وي نو مایان خو زمونږ دپاره غوښه ده قیمتي سیز دی هغه زمونږ دپاره فایدي سیز دی او هغه فایدي سیز مونږه لکه پخوا به تاسو کتل دې سیندونو کې به دا مونږ چې وینو کوم زمونږ مخې ته دي په دې کې به ډېر مایان اوس هغه مایان نشته تا ټوله ورځ په دې سیند کې وګرځه تا ته به لس دوه درې مایان میلو نه شي پخوا چې به د یو جال واچو نو په دړو مایان به دې راایستل نو دا وجه دا ده چې دا زمونږ دا مایان ختم شوي دي دا د دې اوس د کارخانو نه ګندګۍ اوبه هغه هم دې طرف ته راځي او دا دا دا مونږه ګندګۍ لیټرینونه وغیره ټول مونږه دې اوبو ته هغه کړیهغه مونږه هغه محفوظ چې هغه مونږه ولګو د خدای مخلوق ته به تکلیف نه وي د الله بندګانو ته هم تکلیف نه ملاویږي بل چې زمونږ کوم د فایدې سیزونه دي هغه د فایدې سیزونه او مونږ ته پاتې شي برقرار هغه به ضایع نه شي زمونږ نه نو دا خیال ساتل پکار دي قربانی مونږه کو قربانی حق ته مونږ ته ملاو شي قربانی ثواب ته مونږ ته اورسه جي او انسان تکلیف اون رسي نو غیر پر مونږ تاسو هر طرف ته سوچ کو جي بالکل مناسب کال هم شامل 0-5-23-85-166 پورچ مصر پلان سوق دي کوم جن السلام علیکم جی السلام علیکم کال ڈراپ شو واسب تاسو مت دا وای چیر منګ تاسو ډیر اورو چې دریو ورځې تاسو قربانی کول شي جی جی نو پدری ورځې کې پرس کې اورور با یغه په اختر پدوی مرز باندې قربانی کوي نو آیا د رون نور پر وته یعنی پشپی په حالت کې قربانی کول شي جی تاسو جواب پر کوئی کال ته جی کال شي منو ضرور انتظار کې کو چې سو دي کوم السلام علیکم جی السلام علیکم رانا صاحب وعلیکم السلام ګران سو خبرې کوی نو ما خبر کوم جو چې نه جی نو مانا جی دا سپوز کوم دا زو یو می خره کنه جی جی او دا جی د اخری چې کوم دي تقریبا سلوره مې سا کاټا جی جی په دې باندې قربانی کی کوي کی دی باندې معلومات کوی جی ٹھیک شو جی ہم ٹھیک شو جی خپل معلومات وای جی رورام جی دا دی لکه چې کوم دا کوم چې د دې دا کټلې چون جی کرا جی پښتره او دا کوم دي چې د اخته دا بشغل شروع کیږي دا کوم نشته جی صحیح جی ٹھیک شو جی بالکل جی کوشش پیدا کرو جی تاسو ہم طالبان سے خبر کو لے بالکل بہتر دار جی تاسو کی خبر جس سے کمی بھی تاسو منگتا ہوئے چہرہ منگا دا کمی منگ قربانی کو آئے دا تیری کار سنگ جی آباز بھائی پکار دادا یو خدا کا بل دا تاسو دا خبر ہے پکار چې تاسو دا ہر یو اوریدون کی نہ ہر یو کال کون کی نہ دا تپو سکے چې یاره تاسو تمون چې دا کوم خبر روان کړ ان شاء الله تاسو په دې باندې عمل کوئ دا غندګي دا غچ زمونږ ماحول صفاوي ان شاء الله تاسو دا هر یو کالر نه دا تاسو کار دا خبره دوی کوي چې کلم دې راځي نو دې خپل متعلق کا پازیټیو کې نیگیټیو خبره دې چې کوم دا طریقا صدا قرباني کو آیا دا طریقا ټیک تک نه راځي نه دا ټیک تاسو به دا به مشوره کو چې آیا دې طریقې سره تاسو ګل پکار دي یا دې نه منشي دي پورته ما سره سوک دي د کوم ځن السلام علیکم دی وعلیکم السلام جی ګران سو خبره کوی محمد عباس سرور اکول زمان خبر کو خاص کرینا جی کول زمان سے مرکز در توائن جی دیر منانا مفتی سے تم دواگانے و سلامون و یما وعلیکم السلام دیر منانا کم جی یو خبر دو قربانی با نکوم کنا جی وائن چه دی قربانی یا دو کسبی یا دری کسبی جان جان لبی کنا خو چه دی قربانی آخری آغا گن گریش چه صفا نکی کنا نو قربانی آغا حد چه ادا نکو صحیح جی ولی چه دغه سروی رو بچه تا وقت ما خیار سو خورو زما گن گریل دم داست پری خو نور و عوام تر تکلیف که ورکو زما حق ادا نکو نو طور نا کمزور شی چی ری کنا پا دیزی بنده دا قربانی خکیگی و خرابیگی ٹھیک خبر جی دغه خبر جی مواسه مونته تفصیل سره نه خبر او کړه هم دا خبر امام کوله بس ټول اور دې ته د مینه محبت دواګان او سلامون او بدر کې شپې ورځې دې بسات چل پکار دي چې یو بل له دواګان ان شاء الله ګل زمان به زمونږ تاسو نه دا توقع ده چې تاسو به نور خلکو ته دا خبره کوي تاسو به خپل محله کې کلی کې قرباني کوي تاسو به ان شاء الله ټول مرګرو ته دا وایي چې نن دې زل او پدی باندې عمل کوو که خیری چې مونږ به دغه فضلات دغه ګندګي دا به ان شاء الله په میدان باندې پریدو دا به مونږ پټو انا به قرباني حق ادا کړو کوم چې علاقه ټول له جد شهدار چې دا ګندګيري نه دا سنبال کوي پټ کوي زه صفا کوي چې چاله دا پټو نه لګي چې دلته قرباني شوی نه کنه شوی جی خاله جی ګل زمار سے بالکل اندر پر تاسو هم دا میسج ورکوي چې لوین چې دا څومره کمه به شر دا ختم شي خاجی جی ڈیر منانا بس اللہ سامان جی ڈیر منانا کو گلزمان سے جی زمونگا ان شاء اللہ دنم دا توقع دا زمون سمر اوریدون کی دی ان شاء اللہ زمونگا اوریدون کی بزرگون تعداد سرائی نو دا غی طولو نا چی دا مونگا درخواست کو چی ان شاء اللہ تاسو با زمونگ پا دی خبرو باندی عمل کوی او دا خبری زمونگا دا خپل زان دا پار دی دا خپل معاشری دا صفائی دا پار دی دا خپل زان دا صحت دا پار دی ان شاء اللہ که مونگا پا دی باندی عملو کو نو نور خلق پا زمونگا یو خو دا قربانی چې مونږ کوم عمل کوو دا غینه به خلق ډیر متاثر شي او بل به زمونږه اوس په یو غیر قوم سړی دی هغه زمونږ په غلارو کې تیریږي او دا بدبویي وي هغه به سوي چې دی خلکو قربانی کړي دا هغه دی خلکو غندګي خورا کړي دا نه خو ډیر غنده قوم دی نه مونږ خو د پیغام د حضرت ابراهیم علیه السلام یو سنت باندې عمل کړي دی شاعر اسلام ژوندی کو نو په کار دا چې مونږه معاشره صفا کو معاشره خشته شي چې نور خلک زمونږه عبرت واخلي ان شاء الله ټول به دې عمل کوي خو واسه په ځان یو عادت جوړول په کار دی صفایي عادت جوړول په کار دی جی راز تر چې مونږه صفا یو عادت مونږه یو خاصیت مونږه موجود وي بس په ځبه تاسو ته ان شاء الله دا تاسو دا کارونه واخلي زه د قران او د حدیث پر وړاندې کې به دا بیان کوم ان شاء الله تاسو دا دې انتظار وکړي پلان باندې کال رب شو جی تاسو چې هغه خبرو کې چې د شپې په وخت کې قربانی کول دا څنګه جی قربانی ټیم چې دی نو آغا د اختر د مانځه نه وروسته دی چې د اختر مونځ شي نو راغې نه وروسته قربانی په کوم علاقو کې قربا د اختر مونځ نه کیږي د جمعې مونځ نه کیږي نو آغا خلک آغا دی د لکه کلی دی په کلی کې د جمعې مونږ نه کیږي اختر منزل خلک خارجې ته ځي لري ځي نو په هغه کلو کې که خلک د سبا نور راختو نه وروستو قرباني کوي نو کیږي او په دویمه ورځ هم دغسې په درېمه ورځ لکه تاسو پکې دغه خبره وکړه په دویمه درېمه ورځ کوي نو هغه کیږي د نور راختو نه وروستو قرباني کیږي د شپې قرباني هم جایز ده خو اوله و بهتره نه ده بهتره نه ده چې د شپې وشي د ورځې وشي نو مسلم خبرې کوم جی مسلم صاحب کوم ځنه خبرې کوئ د پېښور نه جی مسلم صاحب تاسو وګورئ په خپلو علاقو کې څه کمې پېښې تاسو ښکارې د قربانۍ حواله باندې تاسو مونږ کوئ مونږ په قربانیو تپوس کوم که نه جی وایي او یو سړی یو هو اخلي یا مثال خاندر یا بل څه پسې وي هغه وي که هغه د دې تپوس وکړي یاره یو سړی ورته وایي چې دا د دوو کالو پره دی که نه جی واخی نوی شوی جی جی نغا او توی زیر دین قربانی کی گی سنگ دی آغا تو تزی مورا واخلی آت سنگ دی بیا تیک شو تیک شو جی تیک شو خواه تیک شو جی آغا او توی زیر زی مورا امریزی کامت کیا زی مورا دی تپوز تاک نکو کرا تیک شو جی تیک شو جی خواه زی منی کن جی واسه با مسلم سے پیشاور نه دی دا متعلق جی ډیره خبره تاسو کې وی دی خو بهر حال یو کس عمل کې هم راشي ډیر زیات بهتر وی دی وړاندې کوم چې نور څوک دی کوم ځن السلام علیکم دی هلو السلام علیکم سلام آباد به څنګه تاسو دعا درو رسول خبرې کوئ رحمداد دې چاینا جی رحمداد سے با دا کوم حال خبره چې موږ کړه آداب کې آیا دا کمیش تاسو په علاقو کې بالکل آباد به موږ چې په لار غوسو ګورا خوش نه دومره بندو نه جی ډیر جی ډیر نو تاسو دې متعلق څه وایئ جی دې ته څه کول پکار دي بې زله به مونږ څه کول مسلمان کول پکار دي ځکه چې ګورا مو کې ګندګي صفا کې رامداس صاحب جی مواسب چې دې موږ سره کلم راځي دې تمه پرون هم پروګرام کې دې کال پنه مګ ډراپ کې دي دې په خبر خسر ته ونه رسي هر څه وجد کې دي خو بهر دې موږ سره دا خبر شای کړل آئند نن څه کال دي چې کم قرباني نو کم کمې دې پلاره کې یا سین ته غردول یا خو دې غو دا بالکل ستاسو په وسه سره دا ختم شي جی مواسب ته جواب ملاو شي بعد کې به راځو جی دا نعمان رور د میچنینا هغه دا سوال کړو چې یو زناور دې دا خکر مات دي نو که دا خکر د جرړې نه اوتی نو بیا خو قربانی پی نه کیږي او که نه د جرړې نه اوتی نه وي د ویښ نه نه وتی زی ورسره زخمی شوی نه وي او د ویښ نه نه دی وتی نو بیا خیر د قربانی پی کیږي که د ویښ نه ماته او کدرې مې سمات نه خکر کې دغه نشته خو د ویښ نه کو اوتی دی نو بیا چې دی نو قربانی پی نه کیږي او که نه بره نه لږ مات را ماتی نو پای قربانی کیږي هغه مسله په لکه او په غوږ کې ده دا د لکه خبره وکړه چې لکه سلور میسا کټ شوی ده دا سلور میسې نه زیاته نیمه یا د نیمې نه زیاته دومره کټ ته نو بیا پې قربانی نه کیږي او که نه د نیمې نه کمه لږه شانتې کټ ته نو بیا پې قربانی کیږي بس نیمه او د نیمې نه زیاته که دا کټ وي نو بیا پې قربانی نه کیږي دغه مسله بس یاده ساتې ځان سره بل مسلم رور د پېښور نه هغه وایي چې یو سړی ذمهواري واخلي چې زی ځمه ته خپل تحقیق وکړه وګوره چې دا ځناور دا د دوو کالو دی او که نه دی یو خو د هغې خپل هغه د هغې خپل علامات دي علامات یې دغه دي چې غاښونه یې راختلي وي نو چې غاښونه یې وګوري که غاښونه وو خو بس دا د دوو کالو دی دا خو علامات دي خو که اوس یو غاښونه یې نه دي راختلي نو بیا په کار داده چې عمر برابر وي چې عمر یې برابر وي باډۍ ته وګورو چې یاره دا دوه کالو دی او که نه دی نورو ځناورو سره وکتی شي الحمدلله نن پوهه ډېره دا خلک پوهېږي چې یاره دا دوه کالو دی او که نه دی بیا هفته دوه میاشت دی کې خامخا خلک دروغ وایي نو کوشش دا په کار دی چې د دوه کالو پوره وي خو که اوس هغه مالک ذمواری اخلی چې ستا زه د آخرت هم ذمهوار یم نو تا خو د یو مسلمان په خولې باندې یقین وکړه چې بس دا ټیک ته او بل تا د بدن ته هم دغه څاروي وکتل چې دا د دوه کالو دی خپل تحقیق ته خو وکړه او بیا هغه کم وخته نو بیا هغه زیموار زیموار بیا تا خدای پاک پدی وستا قربانی اوشوا ته هغه کیګه ماته ته وب الله پورا پورا اجر در کیستا فریضه ادا شوا باقی کو ګوننګار دی هغه سړی ګوننګار دی چا چی زیمواری اده خو مله سب دا خبر دی ته واضح کوم چې د غاخونو کېدو خلکو چې غاخونو کړی دا ضرور نه دی ضرور نه دو کال شرط دو کال عمر شرط دا خو علامات ډیر بهتر دی علامات تیسه نو بازی علامی بنی وخکار نو غاخونو دا چې دو کال دی نه ګورم چې ما سره نور سو کی کوم ځن السلام علیکم دی السلام علیکم بس خو یې جوړی ستاسو دوه درور سو خبرې کوي گل افریدی ایف آرنا جی گل افریدی تا سمنگ تو بھائی جی جی دا تاپوس جی گل دریم ایسا کی را سر اکشیر آگلی کنیر آگلی وا خبر صحیح شو جی بلا کی دا چی را کٹائی را لسری آواز کرتی کی جی پوئے نشو دوبارہ را تو بھائی جی اول خبر دا کنا چی را سر اکشیر نی را قربانی والا جی دا تسو چی کم لال کمو جی جی نو دا دری مائشا چرا دروی کانا را درمی چرا سر اکشی یوزی کو کانا تی بیلی کو ٹھیک شو ٹھیک شو ٹھیک شو زا پوشم پی خاجی آپ پوشم مولانا سے پی پوشو جی جی مشال کا اوبل دا وقت کتے دنا چی یہ روی چی وقت میں نکتا ہوشو قربانی کئی چو کلا سنگی شان دا ٹھیک شو دغم بتا ویم دغم بتا ویم صحیح شو جی دیر مولانا جی مولانا سے دیکھو دویم خبر بانی زا پوشنے چی مارب تاسو آئی جی آجی دا تا تا پیسا کی سر اخپیو رسیدل یا چیلی دے لال کڑے دے نو دے دری مئی صدا مطلب چدا خوب دری سے کے دا غوخ بد دی دری سے کے نو دا سر او خپی بم پک تقسیم ہے کنا تقسیم ہے ہاں نو ستا خو خدا دا ټول غوخ ستا دا اس دری سے کا کدا پک ایک دیو ک نیک دی دا ستا خو خدا تر خپی پک تقسیم ہے فقرا ولا رشتہ دار ولا ورکی او کنو ورکی کدا ټول نو ورکی نو تا باندې شریعت زور نه لیکړي چی خام خاطر ٹولا ورکا خوک ورکی پاکی ورے کا پاکی دا سر پیر پاکی دا پانچو طرف تا دا آو دیر خلق دا دی نو ضروری ندا چی تاسو که داوائی چی رزا ما با سواب کی کمی رازی نو سواب کی کمی نرازی تاسو چی دینو غوخ دری سی که کخ پا دی پاکی چالا ورکر دیر خدا که ورد نکڑا که دا ٹولا زن سر ایسارا کی نو ام چی دینو ستا سواب کی سا کمی نرازی آو تا ٹولا غوخ هم خوالی شی نو هیز ضروری لازم ندا بل دوی دا دویم خبر دا چی مونگا یو مستحب عمل دی او نن سوا خلکو پریخ دی جی چې کله څوک قربانی کوي پچا باندې قربانی لازم ده او قربانی ته نیت دی نو هغه د لسو ورځو کې کوم ویخته مونږه کټ کو سنت نو هغه مستحب دا ده چې دا ویخته مونږه نه کټ کو د قربانی ورځې پورې د قربانی ټیمه پورې دا یو مستحب عمل دی او ثواب دی پکی ثواب پہ ملاویگی نو کچا کٹ نکڑل نو دا یو طریقہ دا سنت طریقہ دا یا خلق داوی مواسب چی کم حاجیان تلی دی کنن جی اگوی سر یو مشابہت تی مشابہت تی نو حاجیان صاحبانم دغا سی کئی نو اگوی سر یو مشابہت تی خدا یو مستقل مستحب عمل دی ثواب پہ ملاویگی او حاجیان سر یو مشابہت تی نو بالکل ثواب و اجر پکشتا اللہ و پہ اجر در کی چدا وی اختتا سو وای نخلے قربانی اٹی جی شو جی مواسب من مخبل خبر لگون دے کم کو پا ذات حد زخبل چیز دیتا مکلگی ورکم جی گورا جی سوک دیتا کم زن السلام علیکم جی السلام علیکم السلام علیکم جی ما تا خپل آواز واپس راځي چې نت ورک پال دې زه بیا هم دوباره تاسو سره مقدر کوم چې تاسو ته سمرم دی حوالہ باندې مسئلے وی تاسو کمی وی تاسو وای ان شاء الله مسئلہ ختم وګرځي السلام علیکم جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام رو رسو خبرې کوي زه جی خبرې کوم تر اباز د شاکس نه تر اباز د شاکس نه مونږ نور ته مثلا نشته ورور سره مو یو راپور شته دی کریسټ بیرای چې دا کومه مسالې تاسو یې کاوه د حقیقت خبرې کاوه خو دا تاسو د ارتشن داسې وی چې په هغه کومه حقیقت خبره راشي موږ به تاسو ته موږ نه باندې شي مې را باندې وکړ چې تاسو کومه خبره د ارتشن اول نه لږ صفه سوتر ساتو ٹھیک شو جی بالکل دا زیات تر پاور داسې وی چې بلاست شي هغه د وجه نه خبر لګون دي سار شي ان شاء الله مسله ختمه کیږي قیمتي خبرې د تاسو ټیم زیا کی کنه ولا قیمتي خبرې کوي نو هغه سیند ته موږ په مسله باندې پوه نه شو نه نه بالکل تاسو موږ ډیر شکر گزار چې پټه باندې تاسو ریپورت راکو ان شاء الله دینه بعد کې دا مسله باندې وی ښه او مفتي سي د میډیا سلام کا او دعاګانې ارته ډیر کوي وعلیکم السلام ډیر مننه چې خوشاله اوسې ولا سي تاسو کله تلو شي دا مایک ډیر زیات نږدې دی. اواز مې پرونه ماته چا دا شکایت کړو چې را دغه سي اواز بکټ کیده کټ کیږي جی. دا اصل کې جی بلاست وځوي مایک ډیر زیات نږدې شي نه تاسو ګورئ چې موبایل سره سړک په خبرې کوي جی چې ډیر نږدې وي خو ته نه ډیر زیات شور کوي. دا احتیاط تاسو کوئ تاسو کار دی بالکل جی. زاز کوم جی مایک بالکل لږه فاصله کې ساتم ان شاء الله به تاسو بعد کې ماته وي چې اواز تاسو کلیر راځي جی. مون صاحب دې خو څه خپل مسله ونه مله دوباره بالکل شو ګور سوب دې کوم. السلام علیکم جی. خیر دے جی سو خبر کوئی حمزہ سے اب دکم دینا خبر کوئی حمزہ سے بولی خفائی دا آواز دے دیز اسلو رازی مگدہ جی آواز سلو دے مگدہ جی خا خا حمزہ سے بو تاسو قربانی متعلق سا خبر اتر دا سوائی مگدہ قربانی مگدہ بردازی نفر دا خسابان نہیں ہم خبر پوش جی بات کے نور کوشش کو قوم جی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. سو خبر کو جی جی جی قربانی نور غریبان خلق نشتا بالکل دیکھتا ہو کوشش کا پکار جی کور کی دا ہو قربانی کو خر مولانا سے کور کے جی سبزی ہم سکھ پہ کیا ایک یو کا ورڈر ایسا پکا دا جی دا ہو بیا ہم دا لغون دی یو رز ڈیر ویز بہت ڈیر ویم کو اڑو کے سارے غٹ وی جی دا ہم مسئلہ پخپل سے مولانا سے ٹھیک تے جی کہ تے جان تم کھڑ لیشی خو بہتر خو بدا وی کنا چ جان سره بل غریب ہم خوش دغه کی خوشالو کی شریک کی اگے لغون دی دغه کی افسوس ہونی کی اگے ارمان ہونی کی چکا زمنگ ہم قربانی وی یا زمنگ وارث سے یا زمنگ مور پلار بھی ادا دے کے سملا افغان لبا گونڈیا نور کو جی بہتر دا سی تمام سے کرنا انشاءاللہ دا خبر کم دا بل سوال ہم دینو تا سو قبل کال نہ لے خو زیادہ خبر بالکل کار سے گور جی گور جی سوک دے من سره کم سر. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. جو مور بل خبر ہے کون گونڈی جمرود نہ جی گونڈی جمرود نہ سنم دستا سو بابو خان. ہاں جی ہاں جی وے تو تا سو خپل خبر ہو جی جی مجھے سے خبر آ کا پختنا کاؤ کا نا کہ اخل مال پر کسی کا سوال اولے شو کرے سوال اولے کہتے کہ اخل مال اور اڑی کہتے کہ جب وہ باسے با غریب لو اور کہ غریب لو سوال یہ سوال اولے. ہاں ہاں ہاں ٹھیک شو خرو ٹھیک شو ٹھیک شو. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. مان سے کمی خور کی خبروں کو دور سے کروڑ نہ جی ندین مخ کی حمزہ رور چدین اغم تپوس کڑیو د شمشتونا اغا وای چې دا سرمن قصاب یوسی ډیر قصابان دا سی وی چې سروې د ټک ټک کی او مهنت د سرو کی مزدوری نو مزدوری کې چې دینو بیا سرمن یوسی نو سرمن په مزدوری کې ورکول دا ناجایز ده. کتا سو چا ورکړی وی نو بیا به د سرمن پیسې دوباره ورکوي چې کومې پیسې دا غي جوړیږي او دغه سرمن چې دینو اغا تاسو قربانی کرانل زکه دا مزدوری چې کم سرمن دا تاسو ورکې دي د زناور ټول د زناور چې کومه رسی ده پړی دي پاغي باندې کتا سو چې یو کپڑا چولی وی دا غي خپل غ زل چې وته مونږ وایو یا چې دینو دا غي سرمن ده دا به ټول چې دینو صدقه کوي نو دا صدقه کول پکار دي دا قصاب له په مزدوری کې ورکول نه دي پکار لکه یو زناور دی هغه شوده کوي نو شوده به خپل نه استعمالي شوده به چې دینو دا قربانه دا غساروي هغه به فقرا باندې تقسیمې هغه به صدقه کې نو دغه چې دینو دا غي غسرمن هغه هم صدقه کې او په قصاب له به په اجرت او مزدوری کې نه ورکوي. دا د حمزه ور دا خبره بل زمون یو خور د ورسک روډ نه هغه وای کچرتا وړو کې ساروې دي چیلی بازی خلک حلال کی نو اباز به چیلی کې بسق وخی هغه کې بچ درې سی کې کې مدرسې جوړي کې نو جوړي کې نه نو جی بالکل قربانی خلک د غوخه د پاره نه کوي صحیح خبره ثواب پنیت کوي نو خو به تر خدا د چی درې سی شي او رشتہ داران او د فقرا وي سم پکې وشي خدا خبره ما مخ کې موکړه داخلا چیلی دي کمیخه کی سوی او غنڈ میخه ولی نی لال کړي یا غټ غوی ولی نی لال کړي او هغه ټوله په منونو غوخه دي ځان د پاره دی او بل چاله نو ور کوي اوم چې دینو جایز ده ایس قباحت پکې نشته ا چاله مور کوا ټوله اخره او کدا غسی چیلی وینو هغه کچا ځان لکور کې ساده بازی کورونو کې وی داسي بیمارانی هغه لغټ غوخه نی خناره نو هغه وی ير سبه بل چا تقسیمو دا بیمار دی کور کې بیماران دی او دوی لغټ غوخه نه خنو بس دوی له به کیدو نو یقیني هغه بیمارانو باندې زیات ثواب دی اجازه ده پکار دی چې هغه اوس ته خبره خود وکړه چې ټوله ساته غړې شي زمونږ حالات د شان جوړ دی غره بس جا هو چې څوک څوک مولانا جائز دی بالکل شریعت ممانعت نہ کئی او کٹول ازان دا پارا ایک دے نو بالکل خودیش اس قباحت پکی نہیں اصل کی کہ ونس پرس کدا ودری سی نے کی ہڑو کے چرے نے اس بیا اسا پر لگو دی گوڑ تو ور کڑی کی منگا زان دا پارا نو والی او جی بالکل دمرا دا چیز منگا رونا پ جمعتونو کی خناستی جمعتونو دا خوا کی امامان طالبان دی غریبانان دا غوی خیال ساتے ډیر گاونڈی خیال پکے وہ ساتے نو داسی ٹھو رمضان لنیگ دیا باز بھائی خلق داسی نہ کہی دیا الحمد للہ نن سبا غوخم ډیر دی او خلق ارس ډیر تیر دی نو خامخه گاونډیانو یې سپکه کوي د رشتہ دارانو او بل دا ده کوي سپکه نه کوي نو رشتہ دار په خپل راضی وي تاسو نری غوخه کړی د خامخه نو سپکه وته او بل یوی نسی واپس نو کور ته خو راضی خوري کنه او نو هغه هم رشتہ دار دی او غریبانان دی فقرا وي نو هغه بل چې ورکی دغه یو صدقه ده نو درې سي نه کینو اوم چې دینو کول کې صدقه کول شي بالکل خامخه سنا سو مطلب در چې سرمن مونگا د خپل ځان د استعمال د پارا لکا چیلے دی چیلے ما لال گڑ میں لال اس داغ سرمن ما اوچا کڑا صفا میں کڑا اوچا میں کڑا او خپل کور کې استعمال د پار راولم فقهه لیکلی دی بالکل جائز دی خپل استعمال کې راوستي شي کاغه ته صدقه نم کې خپل استعمال کې کراولې نو ډیره ښه ده بالکل جائز دی خو په اجرت کې به چاله نه ورکی په اجرت کې به نه ورکی نور چې ځان د استعمال د پار کور کې تی مصله جوړه کور کې جانماز خلک په منځ کې یا چې دین دا اوچه شینو دا صفا شي او نو په دې باندې جانماز یا بسترې په دې باندې استعمالې د ګډ دا سرمن دا چې خمزیدار هغه کې صفا شي نو دا ډیره ګرم بالکل خمزیدار تولې کار ور کوي نو بالکل استعمالول شي د خپل ذاتی استعمال لپاره استعمالول شي خو په اجرت کې چاله نشي ور کولی په اجرت کې ور ڈیر اہم مسئلے تھا سراجی جی ڈیر من قوم ڈیر زیادہ خوشحال ہو سی 0913850166 نور سوجی دیکھو جی السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام خبری کوئی دعا درور جانا پلا لاتا جی وعلیکم السلام جی میں اکثر بڑی قربانیوں کی غیر مسلم مولانا جی بالکل جی بالکل معاشرہ کی اشتدا سی غیر مسلم بھی آگے تدا رسول دا سنگ دی وخ ور کول جی بس واپ پر نیت بان ور کول شی یعنی شی ور کول کور جی نور سود دا کوم جان السلام علیکم جی وعلیکم السلام سنگ دا واس وئی خیر استاد دوار اگر نہ سو خبر کوئی یا زی خبر کوم بڑا ویر نہ جی جان زی برونا ما دا تمو سو جی دا ونی ما تو دا کالے درے تو جی کای ما قربان کی او بس مولی سے درے تو لے کالے دیتا او سلام درے تو لے کالے درے تو لے کالے ٹھیک اس قربانی یا کی یعنی کی نہیں قربانی سروے ٹک ٹوک یا پلا رکی یا پدے رکی یا پٹی کی یا غین اباد کی تاسو سے طریقہ کار اخیر وقت پوری سنبھالو شاباس گڈ نو جانزی بھائی منگ چھو گورو چھے دے پا دے لارو کی دا بویو نوی او دا خلق پا لارا بانے نشیت لے نو دا سوک کئی دا بل دا کندہ او باسو دا دوی دیر خطری قدر انشاءاللہ منگا نورو اوری دن کو تم دا وایو چھے تاسو اگر بڑا بیری ندا مرگرے دے دیو چھے را منگا دغا طریقے کار دے چھے منگا آغا گندگی ٹکانا باندے لگو و آغا سب بند آغا پٹو دیر میرا بانی ستاسو دیر شکریہ تا موبائل بند کے انشاءاللہ منگا دے خبر رکو انو عباس بھئی دغا سی منگا دا نورو مرگرو نم دا توقع کو اوری دن کو نا انشاءاللہ دیز اللہ چھے زمونگا پروگرام سمرا خلکو موری دلے دے اوری انشاءاللہ اغوی با دیز اللہ دا گندگی دا پٹائی دا وینا و پٹائی چھے دا اللہ مخلوق تا دا غین تکلیف ہو رہے انشاءاللہ انشاءاللہ گورو چھے ماسرہ نور سوکتے دے کم جانا السلام علیکم دے علیکم وعلیکم السلام جی رورا مکتے پروگرام دے کنا جی رورا سوکتے دے کم جانا توہی چار باغنا جی توہی چار باغنا چار باغنا جی دا تپوس میں چاہوں کنا جی دا قربانی خلا پوچھی کنا جی بدل فرمانا باندې څوک دی ګونه اخلي څوک دې قبر نو ګټي اخلي هغه به د عمر عمر پتی وای دې دې ګورو چې خیرات په خو دې ته وته کو دې چې دا غږ دې ځکه نه راځي ها په سرمن په سو باندې او د سرمن په پیسو باندې ها دې ګورو په اخلي نور په ساخلي کول را دې ګونه په اخلي مناسب یو بل ټکیو کو ها ټیک چې اخلي آیا د سنگ دې د خپل ځان استعمال د پر دې چې سبب یا سو هغه پر بیا موږ خیراتونه کوي چې خپل دې ګونه مو سر تیار پراته وي دا یو لمر مناسب ته یو نه خبره مخه تراغله دې به تاسو جواب ورکړي ګور چې څوک دې کوم ځن السلام علیکم جی هلو السلام علیکم السلام اواز به څنګه تاسو دوه درو سو خبرې کوي رحمداد می چنینا رحمداد دار تو وایا تاسو خفنه شي خاطر درنه کې تاسو د یو هفته راځي تاسو د درې خبرو کې کال راځي څه وجه کې دي شي اواز به نتورک مسله راځي ها ها نن وګور چې وسه کیږي جی رحمداد سیګنل کټي اواز به مواسه نه تاسو کومه دا یې لګای دا نه جی هغه ټایم باندې قرباني کیږي په نه ها ها خلا وړاندې خدا جواب وشو دوباره بیا هم تاسو وایي خالي جی مان صاحب تغدودری سلور رونو سر خبر ہو شوی دیتا لگونی معلومات اصیل شی بات کی خیر دجارہ شوی یا رور دا سوال کرو چی غیر مسلم ہوتا من سر دی معاشرہ کی غیر مسلم ہو سیگی نو آگوی تا دا قربانی غوخ ورکول سنگ دی عزت مندو یو فرس صدقہ دا یو نفل صدقہ دا نو فرس صدقہ لکا نظر دی زکاة دی آغا مونگ لورکول ندی پکار آغا غیر مسلم و تنشی ورکولی آغا بخپل و مسلمانان و تورکاری فقارا و تا او کم چی نفلی صدقی دی جی. نو نفلی صدقی آغا ورکولی شی اوز دا غوخه چی دا نو دا یو صدقه دا نفلی صدقه دا جی. نو نفلی صدقه دا بلکل چی دی نو دا تاسو غیر مسلم و تم ورکولی شی دا قربانه غوخه دا یو صدقه دا نفلی صدقه دا تاسو غیر مسلم و تا کتا سره معاشره کې دلته په کلی په محله کې اندوانو سیږي سیکان حضرات سیږي یا دغه څه چې دینو نور غیر مسلمه عیسایان د سره سیږي نو هغه له قربانی غو خبر کول شي بالکل جانزی برور د بډا بیرینه دی وای چې یوونی متوله کالې دی دا یوونی ما توله کالی او درې توله کالی درې توله مسله او پخپل خکاره شي چې د یوونی می توله مسله وکړو صحیح یوونی می توله کالی دی یو زنانه سره دی پاغي باندې قربانی الکی چې د سره بل مال وی خامخا دی سره لسل روپی وی اوس ګوره د چاندې حساب سمره دی دو پنځوس نیمې تولې چاندی چې چا سره یې نو هغه صاحب نصاب دی یا دای قیمت دای قیمت څومره دی تقریبا پچپن ساٹھ ہزار روپے تقریبا به جوړیږي دغه پرون هم دا خبره ما کړې و نو چې چا سره پچپن دا تقریبا برابرېږي نو اوس د یوې نیمې تولې کالی قیمت ډیر جوړیږي اوس که چې ته بل دې سره خدا یو سیز دی نو که بل نصاب وسره وي لکه نقد پیسې اوس که دې سره نقد یو روپۍ دوم وي یا د پنځو شپږو جوړو نه زیاتی جامع ده دی وی یا د دې په ملکیت کې کور کې ټی وی دی یا د لوخو یو داسې سیټ ته چې هغه صرف د شو شاده لپاره په کور کې خو دی شوی دی هغه استعمالیږي نه هغه صرف د ډیکوریشن لپاره دی نو په دې سیزونو باندې بیا دا برا یو ځکه دا مال دی او پدی باندې بیا قربانی کی نو چې چا سره یو نیمه توله کاله دی او خامخا یو روپې دوه وسره نو بس پدی باندې قربانی کی نو د ته دا خبره ښکارا شو چې په یو نیمه توله سونه باندې قربانی کیږي اوس عباس بای دی به وای چې مونږ سره خدغه یو نیمه توله کاله دی نور پیسې نشته شپږته زره روپې زده کم ځای نه پیدا کم چې قربانی کی صحیح خبر صحیح ټیشه نو دا غې خبره وته زه حل کوم چې ته به دا کم ځای نه پیدا کی عزتمندو تاسو ته که په دې ټیم کې بیماری جوړه شوه ستاسو اچانک الله دې نکی ستاسو بچی بیمار شو ستاسو په کور کې یو کس یو فرد بیمار شو او نیغم ډبګری ګارډن ته بوته اوس په دې ټیم کې تاسو ډبګری ګارډن ته تش جیب ځای که تاسو به ځان سره څه اخلئ پیسې خو تاسو سره نشته نو دا کوم ځای نه به پیسې پیدا کوئ چته نه بر اخلی چانه قرض خو خامخا ډب ګری ګارډن ته جزی خو تش نشیت لی اسپتال ته خو تش نشیت لی ډاکټر لا نشیت لی دغه سی نو د ډب ګری ګارډن نه زیات ضروری د بیمارۍ نه زیات ضروری هغه قربانی کول دی یو فرض یو فریضه د ځانه ساقطول دی نو پکار ده چې مونږ قرض راواخلو دا قرض د بیا خلاص کړو لکه څنګه چې د ډاکټر قرض خلاصو د قصې به چې دی نورستو دا قرض هم خلاص کړو او قربانی وکاو خامہ ډیر خو نه دا د پیسو بندوبست په دغه طریقه باندې وکوي په یوه نیمه توله کالی باندې ک یو روپیه دوه درې وسره نوري وی د زنانه سره یا چا ملکیت ته نو قربانی پکېږي پرونجی بل زما سره پروګرام کې کس راغی و اوسه نو دا خو یوه نیمه توله خبره یو ورور بیرغه یاره منګه درې رونه شریک یو جی او 40 لاکھ روپے دی را سرا جی او یو قربانی کو آیا دویما قربانی پہ کی کنے کی جی اور دو خاندل جی ویرا ولا بس تا سدی ولا بس 40 لاکھ روپے جی پار نو دی درے تولی کالو با نبی خامخا کی گی عزت مند خو قبل پیسے و سرا یلا تھی دا بل رو دا چار باغ نو دی وی چې څو زمونږ د قربانې په دې سرمنو په دې پیسو باندې صدېګونه واخلي سنور د سامان په واخلي دا د فقراو حق دی دا د فقراو له باور کوي په دې باندې نور دا په جمعات کې نشي لګولې په مدرسه کې نشي لګولې په پل پلار په نشي جوړولې دا صرف د فقراو حق دی فقراو له باور کوي او رحمداد رو د میچنینا هغه وای چې یاره لکه کټ شوی دا مسله مونږ مخکې موکړه نیمه د نیمه نه زیاته که کټ وي نو بیا خو قربانی پینه کیږي او کنه درې سی که یو ایسه کټ شوی دا نو بیا خیر که نیمه کټ وي نو کولی شي پین او که نیمه نه لږه نیمه او د نیمه نه زیاته بیا پینه کیږي او که د نیمه نه کمه کټ شوی وګوره کنه درې سی که لکه نو یو ایسه نه بس کدا کټ شوی نه خیر دی او کنه نیمه تر رسیدلی او نیمه نه زیاته کټ شوی بیا ته قربانی نه کی بس ان شاء الله مخکې دا مسله ما وکړو بالکل ګرانو اوریدونکو تاسو سمره خبره تیری یقینا ساتي ډیر اهم خبره مخه تراغلی خو یو خبر بل تاسو ته کوم جی د دوران کې تاسو کله غو نو سره تاسو اوري چې زمنګ د پروګرام ټایم اوسه پوریو د دریو نسلور بولې جی خو چونکی د موسم لحاظ سره ورځ بڑی کی لگے جی نو دغه بکزه تاسو دا خبر کوم چې زمونږ د ټولو پروګرامونو شی ډول چې هغه چین شوی دی ټایم بدل شوی دی نو تاسو ته وایم هر کله چې سبا موږ پروګرام شروع کوو جی نو 12:30 بجې د ګرمۍ په ټایم کې 12:30 نه والی یا 1:30 بجې پورې با زمونږ دغه یو ګنټه اوس هم دی دریو نسلو پورې خو په دې ټایم به دغه پروګرام نه دی جی یا 12:30 نه والی یا 1:30 بجې پورې به زمونږ دغه سپیشل پروګرام چې په دې کې بس تاسو رو محمد عباس به وي جی او دغه شان زمونږ ګران مشر حضرت مولانا سید الله سی بی جی نو تاسو ټولو ته یا دهانی دا تاسو ټولو ته وایم چې تاسو به بیا د 3 بجو نه انتظار کوو چې 3 بجې خو دوی پروګرام شروع نه کړي نو زمونږ پروګرام شي ټول چین شي ورځي سبا کې خیر نه بام زمونږ بیا پروګرام الله ته منظور وي ژوند وي نو د ګرمۍ په ټایم کې تاسو ټولو ته عرض دی ان شاء الله ان شاء الله گرمی پٹیم 12:30 بجے 12:30 بجے با پروگرام شروع کیے گی تر 1:30 بجے پورے 1:30 بجے پورے جی نو تاسو بیا پروگرام اور اسپیشل دن پر راکے جی نو امید ساتم چی دا ٹیم زان سر یاد ہو ساتی دے دوران کی چی دا سبان کے خیرے 12:30 نوالی در 1:30 بجے پر پروگرام بجی وہاں سے ٹائم شارٹ دے 10 منٹ ٹائم دے جی خودی دوران کی پا اتلوٹو کی تاسو بدا خبرو کے جی چې دا کوم آلودگی د دې حواله باندې قرآن او حدیث او تاسو حواله ورکوي چې تاسو خبر وختو کې آسان الفاظ کې چې دا یو بیا د بې کې راځي یا پلارو کې دغه شان دي نه بیماری جوړیږي ګندګیری پیدا کیږي لګیا آیا په دې سره قرباني حق نه کیږي پر دې سره اون شو قرباني نو آیا قرآن او حدیث په دې باندې سوې دي جی عباس بھائی دا ماحول دا آلودگی چې دا نو دا نن سبا یو غټه مسله ګرځېدلې ده او دا بین الاقوامی مسله ده نن سبا نو خصوصا زمونږ پاکستان په پاکستان کې بیا خصوصا زمونږ خیبر پختونخوا دا زمونږ د ښاریې خصوصا او بیا په خصوصیت سره پیښور ښار دا ماحول آلودگی کې راغلی دی او ډیر خطرناک حد ته رسیدلی دا آلودگی اوس د دې دپاره مونږ له دا پکار دی د هغې خپل وجوهات دي نن سبا ځنګلې کټ شوې دا ګنده اوبه چې دي نو ګنده سیزونه هغه چې دی نو جراثیم وغیره هغه مونږ ټول اوبو ته هغه کړي دي اوبه ګنده شوې جنگلات ختم شو زمونږه اونی اووالې شوې بل طرف ته صنعتي ادارې چې دي د هغې کم فضلات دي هغه اوبو طرف ته روانې دي زمونږ اوبه خرابې شوې هوایی زمونږ فضایي آلودګي چې ده هغه د ګاډو د شور او بل طرف ته چې دی نو دا لوګي نو دا ټول د شور آلودګي ده د فضا آلودګي ده آبی آلودګي ده صنعتي آلودګي ده نو دا ټول دې کې مونږ راګیر شوي یو د دې وجې نه مونږ له پکار دي چې مونږ ته د قرآن او صح حکم دی د حدیث مونږ ته صح حکم دی د دې باره کې اوس ګوره هره خبره د قرآن او د حدیث نه شته ثابته ده مونږ ته قرآن ښودلې ده چې تاسو دا داسې مصیبتونو نه ځان خلاص کړئ او دا مه کوئ ځان په دې کې مه راګیروئ اوس مونږ په دې مصیبت کې راګیر یو زمونږ ماحول آلوده دی خراب دی اوس ګوره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث دی چې الطهور نصف الایمان یا الطهور شطر الایمان دا د ایمان نیمه ده وګوره یعنی نیم ایمان هغه یو طرف ته او بل طرف ته دا صفایی چې ده نو دا نیم ایمان دی نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي تاسو صفایی کوئ او صفایی د هوام صفائی دا خو نه چې یوازې د بدن صفائی دی او د کپلو صفائی نه د ماحول صفائی ماحول به ځان ته صفا ساتي نو ماحول د صفا کېدو لپاره بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ګوره فرمایلی دي چې اونې لګول دا صدقه جاریه ده تاسو چې یو بوټی وکړ نو دا تاسو صدقه جاریه هغه چې تر کومې پورې شین دی نو د دې سنا وی دا بوټی او تاسو ته به د هغې اجر او ثواب میلاوي هغه چې څومره سنا وی د هغې هغه اجر او ثواب او ستا په نامه عمل کې لیکلی بل دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام منع کړی ده چې تاسو شین بوټی چې دی نو مه واخی که ډیر ضرورت نه وي شین بوټی مه واخی هغه سنا وی هغه دا ماحول صفا کوي مونږ ته او عباس بھائی د دې خبره نن سبا ټول خلک خبر دي کاربن ډای اکسایډ چې دی نو هغه جذب کوي او اکسیجن چې دی نو هغه خارجوي نو مونږ ته صفا هوا را کوي د دې وجې نه اونې کرل پکار دي اونې ضایع کول نه دي پکار د دې وجې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې تاسو داسې مکانات مه جوړوئ چې هغې نه ګاونډي باندې هوا بندیږي پیغمبر علیه السلام مونږ د دې نه منع کړي یو چې ته داسې مکان جوړ کړي چې تا سره ګاونډي دي په هغه هوا بند شي په هغه رڼا بند شي نو داسې مکانات مه جوړوئ نن سبا دې ته خلک نه ګوري هغه وایي چې دا ګاونډي زمانه ښکته یي او ده باندې بالکل اړو نورونه لګي هوا پې ونه لګي مونږ کوشش دا کوو نو پیغمبر علیه السلام مونږ د دې خبرو نه منع کړي یو چې زمونږ ماحول هغه صفا وي او تاسو وګورئ دا خبره مونږ ته قرآن مجید ښودلې ده قرآن مجید مونږ ته سوره لقمان که تاسو راواړو هغه مکته الله پاک فرمایي سوره لقمان کې وقصد فی مشیک وغزوز من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر خپلو تلو کې نرمی پیدا کا آواز مه پیدا کوا پتلو کې درمیانه روی اختیار کا او بل وغزوز من صوتک آواز چې دینو لکم کا آواز کم کا تیزی خبری مکاوا اس تیزو خبرو سره دا نقصان دی کنه چی التا پر ریډیو باندې غوی ته صحیح آواز نه ورزی دا یو غدی نقصان دی صحیح او تاسو ګوره په لوټ سپیکرو باندې دا خلک لګیا دي ناتونه وي ټوله شپه دا خلک د خوب او باسي دا د ما حول آلودگی ده ترجمه کوي دا ترجمه والا د شپې لګی بیمارانو خیال نه ساتي د محلي رضا نه وي ټول خلک پسې بد ردی وي او دی لګی ترجمه کوي په لوټ سپیکر غټ غټ لوټ سپیکر لګولي او ترجمه کوي د خپل شهرت دپاره نو دا ماحول آلودگی دے سره ماحول آلودگی پیدا کیږي دے سره نو تاسو آواز چې دینو په مزه کې الله فرمای لوډ سپیکر صرف د اذان د پاره دغه سه ضروری سيزونو د پاره استعمالوي غیر ضروری استعمال د لوډ سپیکر مکاوي دا تاسو ګوره په دې گاډو کې د هارن لګولی وي نو دونه تیز هارن لګولی وي چې د خلکو غوګونه شلای دا قانون دا مل قانون خلاف ورزیم دا جی. او بل طرف تا دا اللہ دا حکم هم خلاف ورزی دا اللہ وی تاسو وغزو زمین سوتک آواز کم که دا خپل ریڈیو آواز کم که دا خپل ٹیپ آواز کم که دا خپل آرن آواز چی دینو دا کم که دا موٹر سیکلو والا آغا سلنسری بلشان لگولی وی دیر تیز آواز که دا رکشو والا دا موٹر سیکلو والا الله فرمای وغزوز من صوتک تاسو ادي आवाज کم کی د خپل आवाज کم کا دامستا आवाज دی دا ستا د وجه نه د आवाज تیز شوی دی نو څنګه چې د ملک د قانون خلاف ورزی ده د قصید الله د حکم نافرمانی ده د دین ازان او ساته عزتمندو دا ټول ماحول مونږ ته آلوده کوي خرابې راته مونږ له پکار دی چې مونږ خپل ماحول صفا ساتلو لپاره دغه احتیاط وکړو چې اونے او لگو جنگلاتو کٹائیو نکو بیزایا اونے کٹ نکو بے ضرورت اونے کٹ نکو دغرنگی دا کارخانو نا چی کمی اوبا او کم فضلات دا غی دا پارا خپل محکمی جوڑی دی اداری جوڑی دی دا غی دا پارا اگوی اغا اوبا فلترائیس کئی و بیا چی دینو اغا دریاب تا غرزی نو په کار داده چه اغا محکمه خپل کار جاری و ساتی اغم فعالی شی او دا سیز ختم کی منگا ام دغا سی اغا اوبا سمندر تا غرزو او زمونگا دریابون او زمونگا اوبا چه دینو اغا سر خرابی گی آبی آلودگی اغا پیدا کی نو خصوصا زمونگ نن پروگرام اغا پا دی خبر بانده و عباس بای چه قربانه چه منگ کم زناور علالو نو هغه کوشش دو کو چې دا هغه کم فضلات دي چې هغه مونږه کندې ولو باسو چې څنګه مونږه غوخه کور ته یوسو محفوظ یې فرج کې ږدو چې دغسې دغه ګندګي مونږه محفوظه کو او د الله بندگانو ته تکلیف ونه رسو که مونږه شل قربانۍ وکړو کنه خو چې مونږ د الله بندگانو ته تکلیف رسولې دی نو دا قربانو او ثواب هغه نیمګړی دی هغه مونږ ته نه میلاویږي ټیک ته فریضه رانه ادا شوه یو سړی دی هغه وایي زه مونځ کوم او مونځ ته ودرېږي مونځ وکړي او زر زری وکړي او ځان ته اخلاص کړي نو ټیک ته مونځ هغه فریضه خو ته ادا شوه خو چې د مونځ کوم برکت دی او کوم ثوابونه دی هغه ته میلو نه شو نو قرباني خو به مونږ وکړو هغه فریضه خو به زمونږ نه ادا شي خو دا د الله بندګانو ته چې مونږ نقصان رسو په لارو کې مغه ګندونه غورځولي وي هغه وینې هغه بویونه کوي او دا مچان او دا ماشی پا غی بانی بنیگی او اغا ماشی و مچان بیارازی او اغا مونگ تا پا خوراکونو باندی کینی او مونگا زهریله سیزونه یا اغا مونگ باندی کینی دا شپی اغا ماشی مونگا خوری نن زبا خو بجلیم نیشتا نو دا شپی اغا ماشی بیا خوراک کی نو انسان خام خاطب ملیریا نو مونگ تا خپل ذاتی نقصان نه ایداد من دا بل چا تا نقصان نده دا زمونگ ذات تا نقصان ده دا خپل ذان حفاظت دا پارا دا خپل بچو دا حفاظت دا پارا دا خپل خاندان دا حفاظت دا پارا دا خپل کلی و دا علاقه دا حفاظت دا پارا ایداد من دا چه انشاءالله مونگ پا دی بانی دیز اللہ عملو کو او دا گندگه دا مونگ خخی کو او دا الله بندگانو تا نقصان رسو انشاءالله زد توقع لرم دا FM 94 دا طرف نه دا زمونږ یو پیغام دی او مونږ تاسو ته دا انشاءالله وایو چې تاسو به زمونږ په دې خبرو باندې انشاءالله عمل کوئ لکه ستاسو څنګه روټین دی چې مونږ کومه خبره وکړو هغه یو سند وي ستاسو دپاره ان شاء الله، او تاسو عمل ته تیار عمل کوي ان شاء الله، په دې خبره هم تاسو مونږ سره عمل کوي، او دا به ان شاء الله زمونږ د معاشري دپاره فایده وي، زمونږ د ځان دپاره فایده وي. الله دې موږ ټول له د عمل کولو توفیق راکړي. ډېره مننه کوم مولانا صاحب جی، ماحول الودګي اور باندې جی، موږ ته څنګه ماحول جوړول پکار دی جی. نو زه ټولو ته وایم ډېر کوم ځای کې به داسې وي چې هغې دغه شان دی د صفائی خیال وساتي جی، لکه څنګه چې یو ورور به د پډبیره نه راغی او چې څنګه خبره تاسو راوړه قرآن حدیث څنګه حکم دی هغه شان دغه وکړه جی. او بس به مونږ به یو بله خبره وکړو سبا پروګرام کې، مونږ ته تاسو ووایه نن خو راته ډېر چاو نه وي داسې لږو کسانو، تاسو مونږ سره وعده وکړي او ووایه په خپل چې زمونږ مونږ ته پته ولګي چې یاره، او زمونږ اوریدونکو ته پته ولګي چې یاره خلک عمل ته تیار دي. مونږ ان شاء الله د قصې به کوو، نو دا خبره مونږ ته ان شاء الله تاسو ښکاره کړئ. دی زله سبا مونږ ته ټلیفون کوي نو خامخا دا خبره بالکل تاسو دا خبره کوو چې تاسو ټول سر نه خبرو کې چې مونږ کم طریقې سره قرباني کوو او دا غي سنبالې مونږ کم طریقې سره کوو جی. ټول خبره تاسو مونږ ته وکړي جی، نو پای کې وځي تاسو بیا مولانا صاحب وایي یاره دا دا طریقہ ٹھیک تھی یا پائی کے لگوں جیسے کمی پیشی ہوئی جگہ تا اسے مناسب ہوئی چلا دادا کا شان ختم کو ان شاء اللہ ڈیر فی دے جی. نن دا صفائی حوالہ بند جی نزیات تر زمنگ رونا دا سشتا ان شاء اللہ اس پر غیب پر ارادہ کی وی دا دا پارا بالکل دا سی نہ کی وی زیات تر دا سی وی چے واڑو واڑو کڑی وی جی، او دا کا شان دی یوز کی جمعات وی او جمعات سر سم نیز دی پی دا کا شان دی دا گندگی ور دی وی مدال تبیا منگ رازو عبادت تپار رازو مولا سی جی. او باز می تا سو گرے پیغمبر سلام مو چې تاسو پیاز وګه داسې بدبودار سی زخره نو جمعه تمر او د دغه نه د پیاز او دغه نه خو دغه بوی ډیر زیات دی، بیا جمعه کې مونږ ته هغه بد بوی عبادت ته قران تلاوت حساب کې دم دا سونه نقصان دی. نو زیات تر داسې وی چې خارونو کې چې واړو واړو کلی وی او وړو کې وړو جمعه واړو کورونه بیا دغه شان دی ته سی لار کې یا دغه شان دی یو وړو غونډه ناری وی هغه کې نو بیا ډیر زیات مسوي خیر دی. تاسو لکه تکلیف کې لک سایت ته لګ اړه تاسو لار چې او دا مسله دا سو ختم کړي ان شاء الله. سمر منتج گندگی پوجا باندې سمر مچر سی وشی وی سمر مچن سی وشی وی دی او دغه د وجه نه منغو تاسو سمر غټ اوټو مسلو سره درمو شو جی، بیماری دی نه مسلې دی هغه د وجه د زم مسله سره خپل دی. دا یوازې دی کینه چې موږ قربانه کی جی، منغو تاسو عادت جوړ کو، هر کله چې منغو تاسو عادت جوړ کو عادت بیا نه ختمي، عادت به بیا زم مسله تاسو صفه یا ور باندې وی خجی. نو ګران اوردن کو پروگرام تلو تلو کی جی زیو دو درې سلو نمونه شاملوم چې د پروگرام اول باندې ډیر زیات ډیر نمونه دی چې ډیر زیات حوصله افزای منګ تر کی وی چې به کوم سره سوک دی. مولانا عبدالرؤف صاحب د ډب ریګارډینګ نه جی، مولانا عبدالرؤف صاحب الله تاسو ژوندے لري، الله تاسو له ډیر ښه ډیر ښه تاسو جی نور هم عمل درکې جی، تاسو موږ پروگرام اوري او کې تاسو شریک شو جی. ډیر مننه کوم مولانا عبدالرؤف صاحب. او زهراب صاحب جی، زهراب لالا د کوم ځای نه دی کا پروډر نه، زهراب صاحب ډیر زیات خوشاله اوسئ تاسو سره خپل بچان ټول کور پروگرام تاسو اوري ډیر زیات خوشاله اوسئ جی. قمر ګل صاحب او دا ټول کور والا د سردجاب نه جی پروگرام اوري تاسو ډیر مننه کوم جی. ډیر سپیشل دعا سلام تاسو عباس بیت ویلی ټول ته ویلی وعلیکم السلام. قاضی طیب صاحب، قاضی طیب صاحب جی تاسو مینا تاسو خلوص تاسو دعاګانی موږ ته اورسې دي ډیر زیات خوشاله اوسې عمر دې چرسې نه جی. تاسو خپل بچی تل حجان صادو صفا ډیر زیات خوشاله اوسې ډیر مننه کوم ټول ډیر مننه کوم جی. ډیر زیات خوشاله پروگرام کې تاسو شرکت وکړي جی. او پتلو تو کې یو عربیا تاسو وایم ګران اوریدن کوم چې سبا کې خیری به موږ تاسو پروگرام وي، سبا به چې تاسو دې ټیم انتظار مکوئ جی، سبا به تاسو د غرمې په ټایم کې دولس نیمې بجې تاسو انتظار کوئ خا جی. دولس نیمې بجې به ان شاء الله الله ته منظور وي ژوند وي. نو سپیشل دین پر رڼا کې به تاسو محمد عباس بھائی او زموږ ګران میلما محترم حضرت مولانا سید الله صاحب هغه شرکت کوي جی. نو سبا به درې بجې تاسو انتظار نه کوئ د پروگرام، سبا کې خیری زمونږ پروگرامونه شیډول چین شوی دی لګی جی. نو سبا کې خیری به ساڑھے بارہ بجے دولس نیمې بجې بل تاسو پروگرام ذکر حبیب چاہے کہ بالکل استاد سرور محمد عباس حاضری گی. ذکر حبیب پروگرام بنن د خپل ٹائم نوی پانچ بجے اور سبا کے خیر ان شاء اللہ بیا با چار بجے بھی خا. نو بالکل پروگرام نو ٹائم چن چھ بجے لگے دے. نو ذکر حبیب پروگرام ہم سبا کے خیر با تر سلور بجو نوی خا جی. سلور بجو نوالی تر شپک بجو پر پروگرام ذکر حبیب بجے اور دغه شان دے کم تجوید چ دے ناغد بارہ بجو نوی جی. نگران اوریدن کو پروگرام اکثر درسی جی سکے پیش تاسو ټول مازر خای خپل ملما حضرت مولا سید الله صاحب ته خپل محمد بس اجازه ورکي تر ته خوشال آباد سه تلوی الله پمان. تاسو اوري اف ام 94 د امید رڼا. د دنګ غرونو په دنګ سکو د سمندر د چپو پسینا پا پاسمان کی دوریزو پچمانو دن مر پپل وشو کے د دشت او بیابان پریگونو کے پشنو وادیانو او خڑو میدانونو کے